da burası Agarta. Yaklaşma akarkan rapime taparlar ve kelebek olur lagarta. Kadro bitki örtüsünde ulu bir dağ ve saganda. Bir bonzai marihuana sis planta el avanta. Rap mekanik ama bir şeyler anlatmak lazım. Ben yokken o dinlediğiniz aptallar bazı. Agarta anlayıydı bizde olay baya farklı. Rhyme flow'la beat önümüne sallanmak lazım. Liplerin güzel tamam rapin değil tatlım. Ben karın toklu sen de peşindesin rantın. Double rhyme'ın fark etmez rapin tek imzası. Benim yaşıtlarıma bak yanımda epic fail kaldı. Da punchline'in etkisi ve ayağa kalkamıyon. Rapte fakir takılan ertesi gün hamara jant alıyor. Yaptığınız parçalara bakıp götümle gülüyorum. Yurt dışında klip çeken sokaklarımı anlatıyor. Yeah.